राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकम विक्रम संवत 2052 तदनुसार 20 फरवरी 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तुम्हें परिवार में रहना है ना तो वो बड़े प्रेम से रहना चाहिए। मैं तो ये बात कहा करता हूँ कि अलग अलग हो तो भी प्रेम के लिए होना चाहिए, साथ साथ रहे तो प्रेम के लिए होना चाहिए। आपस में मतभेद शुरू हो जाए थोड़ा बहुत तो प्रेम पूर्व अनुभव हो जाए, जो प्रेम बढ़ा रहे ज्यादा। ये संसार प्रेम है, ये बड़ी बढ़िया चीज है। अगर निष्काम भाव से प्रेम किया जाए तो ये प्रेम भगवान के साथ हो जाता है, जो कि ज्ञान से भी विशेष माना है। प्रेम का दर्जा बड़ा ऊंचा है। प्रेम के भूखे भगवान है, भगवान को भी प्रेम की भूख है, ज्ञान की भूख नहीं है भगवान को। मानो भक्ति तने भर थाय छे, ये भक्ति है, प्रेम है, ये भगवान खुद उस प्रेम का आस्वादन करते हैं, रस लेते हैं और भक्त भी रस लेता है। ऐसे संसार में निष्काम भाव हो, प्रेम हो तो भगवान के साथ प्रेम हो जाता है। क्योंकि भगवान तो सब में है ही, वो भगवान पहुंच जाएगा। तो गृहस्थ में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है। हम लोग साधु है, वो आपस में प्रेम रखे तो रहे, नहीं मिले चल दिया तू मिले इधर, पर आप कहां जाओगे, आपको तो घर में रहना ही पड़ेगा। चित्त मिले तो चेला गए थे, ज्ञान मिले तो सदमुख लीजिए, चित्त मिले तो चेला, और ज्ञान में तो सदमुख गए तो नहीं तो भला अकेला अकेला, तो अकेला ये साधु रह सकता है। गृहस्थ कैसे रहे अकेला, माँ बाप कैसे छोड़े, भाई भतीजों को कैसे छोड़े, स्त्री पुत्र को कैसे छोड़े। ये खास कुटुम्बी है, कुटुम्ब में खास कुटुम्बी, माता पिता भाई भतीजे भोजाई भतीजे, ये स्त्री पुत्र, ये खास कुटुंब, चाचा ताऊ आदि भी, फिर ये जो कुटुंब है खास कुटुंब भी है। तो पति पत्नी है तो खास चीज है, ये दो होते हुए एक कहलाते हैं, गृहस्थ एक होता है। और वो पति पत्नी है जिसमें एक न रहे तो आधा हो जाता है। वो पति के बिना पत्नी विधवा होती है, पत्नी के बिना पति विधुर होता है, तो वे एक आधा आधा हो जाता है, पूरा शरीर नहीं है, दोनों मिलकर के एक शरीर है। दो कहलाने के होते हैं, एक होते हैं। कलयुग के वर्ण में आया है ऐसा, दंपति नाम छकल करो, कलयुग में स्त्री पुरुष भी लड़ेगा आपस में, ये आश्चर्य की बात। तो अपने लोगों में तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो सत्संग सुनते हैं उन पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, क्योंकि सत्संग सुनने वालों के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, और उनसे अच्छे बर्ताव की आशा रखते। जो सत्संग नहीं करते उसी की आशा नहीं रखते, हो ये तो समझते नहीं। पर सत्संग करते हैं, जब ध्यान करते हैं, सनातन धर्म में ठीक प्रवेश करते हैं, तो उनसे लोग आशा रखते हैं कि ये आपस में प्रेम रखेंगे, औरों की भी सहायता करेंगे, प्रेम रखेंगे। और वास्तव में मनुष्य शरीर प्रेम के लिए ही है, प्रेम की प्राप्ति करनी खास बात है। तो आपस में बड़ा स्नेह होना चाहिए, एक एक का स्नेह। तो एक एक का स्नेह कैसे हो, तो स्नेह में बाधक कौन है? इसे बाधक है अभिमान और अपने स्वार्थ की मात्रा। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से खटपट हो जाती है, अभिमान के कारण खटपट हो जाती है। गुस्सा कब आता है? मेरे मन की बात नहीं हुई तो गुस्सा आ गया। तो मेरे मन की बात रखना है, बड़ा आग्रह रखना है, ये प्रेम में बड़ा बाधक है। तो अपना कोई आग्रह नहीं, जैसे सबकी संपत्ति। जैसे आपके यहाँ ये बात देखी, अमुक गाँव के ये पुरुष आ रहा है, भाई बहन बोल बोलने करके, और पुरुष आदि कहेंगे नहीं। तो ऐसे सब लोग आपस में करे, इससे संगठन बढ़ता है और संगठन से शांति मिलती है और आप में एक बल आता है। अलग अलग हो जाते हैं तो बल हीन हो जाते हैं, शक्ति नहीं रहती है। संघ है शक्ति कलयुग में, कलयुग में संघ में शक्ति है, मेरे हुए उनमें शक्ति होती है, ताकत होती है। इस वास्ते सब सम्मिलित होकर के रहे। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की एकता के न होने से मुसलमानों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने राज्य किया। आज भी एकता न होने से थोड़े आदमियों ने लाखों करोड़ों आदमियों पर अपना प्रभाव दबा दिया है। और करोड़ों आदमी अभी सुनते नहीं है। गो हत्या के बंद करने के लिए हम लोग गए थे लाखों लाखों की तादाद में, पर वो सुनते ही नहीं। अगर सब एक हो जाए तो मेरा कान पकड़ उठा दे उनको। तो एकता की बड़ी भारी खामी है हम लोगों में। तो इस बात की तरफ ध्यान दो। एक उठे जो वो करे वो उसके मार पड़ती हो, देखते रहे। अरे ये देखते रहे, ये तुम्हारी बारी आएगी मार की, ये तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। दूसरे के दुख में हृदय से सहायता करना, ये मनुष्यता है, नहीं तो मनुष्यता नहीं है। अरे ये बात कौवों में है, पक्षियों में। जो कहते हैं पक्षी चंदा सफल योग पक्षी चंदा का भूषण जी ही को साप दिया, लोग ज्यादा पक्ष चंडाल पक्षियों में चंडाल पक्षी हो गया। उनमें देखो तो राजनीति है, एक कौवे की जो काल काल पान करो बहुत सही कट हो जाएगा, चटपट हो जाएगा। तो वह शिक्षा लेनी चाहिए उनसे, अपने सदा एकता रखें, प्रेम रखें। तो प्रेम के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस विषय में कुछ आज बातें कहता हूँ। प्रेम में स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना है और कार्य क्या करना है, बड़ी ऊंची बात है। गीता में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार आता है। कर्मयोग में विहाय कामान यश सर्वान पुमान सर्व निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। निर्मम और निरहंकार से शांति मिलती है। भक्ति में निर्मम और निरहंकार समुख सुख क्षमी, उसमें निर्मंकार आता है। ज्ञान में अहंकार बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय गर्भते, उसमें अहंकार ममता का त्याग आता है। तो ये जो पक्षपात होता है, इसका बड़ा नुकसान होता है। पक्षपात छोड़ करके सब प्रेम पार करे। एक प्रेम होता है, एक आसक्ति होती है। आसक्ति में तो स्वार्थ होता है, प्रेम में स्वार्थ का त्याग होता है। अपना अभिमान नहीं करना है तो दूसरा हित कैसे हो, ये जो बात है प्रेम की वो अलग बात है। एक बात याद आ गई, जैसे लोग गोपिकाओं को दोष देते हैं कि उनमें एक आसक्ति थी और बाद में व्यभिचार दुष्ट का शब्द है, ऐसा वनचरी जंगली और व्यभिचार दुष्ट उनमें कामना है, पर वो कामना नहीं है। वो अपनी बात बताओ ध्यान देने से, भगवान की जब बंसी बजी तो वे एक एक को न करके अकेली चल पड़ी, जैसा व्यत्यस्त बस्ता भरना, मानो श्रृंगार किया जिसमें हाथ के पैर में, पैर के हाथ में कि गोरे, एक आंख बांधना जाए, एक दिश ऐसी बस्त तेजी से चल पड़ी, जो कुछ था पड़े हुए नहीं है। इसमें एक बहुत विलक्षण बात है, कामना जहाँ होती है वो अपने शरीर को सजाता है, ये स्वतः है। पर गोपी चली तो शरीर को सजाना भूल गई, रसोई बना रही थी, हाथों बेलन न चल दी, ठेठ पर भगवान में हाथों बेलन लिया और वो पास एक आंख में अंजन आ गया और एक मांझे ही नहीं, कपड़े कुछ पहरा कोई पहरा ही नहीं है, जैसी जैसी चलती वही। तो ये काम नहीं है, काम जो इच्छा होती है काम की, तो अपने शरीर को सजाएगा स्वतः स्वाभाविक, मैं सुंदर दिखूं, मेरे पर दूसरे आकर्षित हो जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो काम काम नहीं है वहाँ, तो काम नहीं है, अपने शरीर की शुद्ध नहीं है, वो परमात्मा में प्रेम है, अपने सुख लेना ये बात नहीं है। अपने सुख लेने की बात में काम होता है और दूसरों को सुख देने में प्रेम होता है। जैसे बालक को माँ प्यार से पालन करती है तो वो प्रेम होता है, अपने आराम नहीं दिखता है, वो एक बालक ठीक हो जाए, उसमें भी प्रेम बढ़िया नहीं रहा क्योंकि उसे आशा रहती है, मेरे बहू आवेगी, हुक्म चलाऊंगी, ऐसा करूंगी, ये भीतर में भाव भरा रहता है, ये भाव स्वार्थ का है, इसको ठीक करने होगा। जब खेल खिलाती है तब से बहू भी चिंतन करती है, अरे वो कली और दशा आवेगी, क्या पता है इसका, कुछ पता नहीं, फिर रोना पड़ेगा। तो ये जो स्वार्थ की भावना है ये वास्तव में प्रेम में बाधक है, और परमार्थिक भावना उस गाय हित हो, उस गाय प्यार हित हो, ये भावना होती है तो वहाँ प्रेम होता है। आसक्ति कामना चाह रहती है वहाँ भला नहीं होता किसी का भी, भोगेच्छा से जो मिलना होता है उस दोनों का नाश होता है, और अपना नाश उसका भी नाश, अपना तो पतन होता है उसका नाश होता है, अपने तो गिर जाते हैं भाव नहीं उसका नाश होता है, और प्रेम होता है दोनों की पुष्टि होती है। भगवान कृष्ण और श्री जी मिलती है तो तत्सुख है सुख, तो उनको सुख कैसे हो, वो कहते उनको सुख कैसे हो, उनको सुख कैसे हो, ये उनकी भावना है, तो प्रेम में ये बात होती है, औरों को आराम कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, सुख का भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये प्रेम है। तो जिसके हृदय में प्रेम होगा उसके प्रति लोगों का आकर्षण होगा, प्रेम जिसके हृदय में सच्चा है भगवान के प्रति, उसको तो किसी की जरूरत नहीं रहेगी और उसकी जरूरत सबको होगी। भगवान के प्रेम में अगर आकृष्ट हो गया है तो उसके किसी की जरूरत नहीं रहेगी। सच्ची बात है कि भगवान में भी प्रेम होता है तो भगवान को भी खुश करता है, वो परवाह नहीं रखता है, गर्ज नहीं करता भगवान की भी, क्यों उसके भीतर में प्रेम भरा हुआ, प्रेम लबालब प्रेम है। तो प्रेम जो आनंद है वो भगवान में नहीं है, आपको आश्चर्य होगा, प्रेम में इतना आनंद है। भगवान का मिलन प्रेम से होता है, तो प्रेम में से तो भगवान को मिलना ही पड़ता है भगवान को, और प्रेम ही भगवान भगवान से मिलता है, तो दोनों आपस में मिलते हैं। जहाँ मिलन हो वहाँ प्रेम हो जाए नियम नहीं है, पर प्रेम हो वहाँ मिलन होगा नियम है। वनवास में भगवान पधारे तो बहुतों को भगवान मिले पर प्रेम नहीं हुआ, पर जिनके हृदय में प्रेम है उसको भगवान के बिना रहा नहीं जाता। वियोग में भी भगवान के साथ संयोग है, संयोग में भी भगवान के साथ योग है, प्रेम नित्य योग कर रहा है, ज्ञान चीज है ना, ज्ञान वो होता है अपने स्वरूप का बोध, तो बोध स्वरूप होता है, ये बड़ी कीमती चीज है। हम शरीर को अपना मानते हैं, आप मानते हैं, ये है गलती। और अपने को शरीर से अलग अनुभव करे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो विकृति करने वाला है। बचपन से आज तक देखा जाए तो शरीर इतना बदल गया है, बचपन में देखा हुआ आज वो पहचान नहीं सकता, ऐसा बदलता है, बदलता ही चला जा रहा है, सिवाय बदलने के। शरीर में कोई ताकत नहीं, कोई दूसरी है ही चीज नहीं, अभाव में अभाव जा रहा है। परंतु वो अपने आप की जो शक्ति है, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है जो बालकपन में था। तो अपना बाल अलग, अपना शरीर से अलग हो जाए तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। बड़ी कीमती चीज है, जैसे पैसा है बड़ी कीमती चीज है, पर पैसों का महत्व लोभ के कारण से है। अगर लोभ नहीं तो पैसों क्या महत्व है। ऐसे ज्ञान में प्रेम नहीं तो ज्ञान इतना शोभा नहीं देता, प्रेम होता तो शोभा देता है। रुपये हो लोभ नहीं तो, लोभ नहीं हो तो बहुत नहीं है। ये है नीचे की तरफ जाना, जो रुपया में मोह है, जड़ चीजों में मोह है। आप चेतन होते हो, जड़ता का आदर ज्यादा करते हो, इसका नाम मोह है, अज्ञान है। अरे वहाँ प्रेम है, वो ज्ञान है, ज्ञान से भी आगे प्रकाश है, स्वार्थ का त्याग है और तब सुखे सुखित है। तो आपस में ऐसा स्नेह रहे, एक एक को देख करके हरे हो जाए। आज पत्नी में वो प्रेम नहीं है, स्वार्थ बुद्धि आ गई, स्वार्थ भोग बुद्धि आ गई। अब वो पहले ही आरंभ में ही जब सगाई संबंध होता है उसमें भी छोरा छोरी आपस में एक एक को देख करके पसंद करते हैं, यहाँ से अनुभव शुरू होता है। वो देखेंगे क्या, देखेंगे सुंदरता, देखेंगे सुंदरता कितना दिन रहने वाली है, अच्छे लक्षण नहीं देखे, मेरे सामने काम पड़ा है, किसी दांत सुंदर नहीं है, तो चेहरा सुंदर नहीं है। अरे संतान पर असर होता है माँ का, अरे माँ सुंदर हो ये नहीं है, माँ सुलक्षणी हो, जिसमें आचरण अच्छे हो, तब उसकी विशेष महिमा होती है। हमने सुनी है कि बीरबल की माँ कुरूप थी, तो बीरबल का बादशाह बहुत आदर करते थे, तो बुद्धिमान था। तो किसी ने कहा कि महाराज आप इतना आदर करते हो, कम से कम अपने मित्र की माँ का दर्शन तो करो। भाजपा भी अच्छी बात है, हमारे मित्र की माँ है तो हमारी माँ जो है हम दर्शन करेंगे, हमारे मित्र की माँ है तो बीरबल हाँ महाराज तो चलो तुम्हारी माँ के दर्शन करेंगे। तो ठीक है महाराज पधारो। तो माँ पिता माता को आवाज गए, माँ जी आओ। माँ आई तो क्या किया, उंगली निकाल दिया और पेट दिखा दिया, ऐसा पेट दिखा सट पिछड़ चली गई। बादशाह ने कहा क्या बात हुई, क्या अर्थ हुआ इसका, कहते मेरे को क्या देखो, मेरे पेट देखो जिसमें पैदा हुआ बीरबल, और मेरे सुंदर ने मेरे संतान की तरफ देखो। तो माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा कायदा है। पुत्र का जन्म होता है माँ पर, तो माँ पर जाता है। मारवाड़ में क्या होता है, नर नाना जाए क्या हुआ, माँ का अभिषेक हुआ। जो जो अच्छे संत महात्मा हुए हैं उनकी माताएं बड़ी त्यागी, बड़ी श्रेष्ठ हुई है। तो माताएं थे उनके प्राय बालक श्रेष्ठ होते हैं, कहीं कहीं उग्रसेन के कंस हो जाए ये बात एक अलग है, परंतु प्राय करके माताएं विरुद्ध हुई है, तेजी श्रेष्ठ हुई है, उनके लड़के बड़े अच्छे हुए हैं। तो माँ का आचरण कैसा है, माँ के भाव कैसा है, माँ की इस बात को देखते ही स्वयं जा देते। माता पिता बूढ़े बड़े हुए सुनते हैं कि ये ठीक है, हमारे लड़के लायक है, कन्या अच्छी है, वो कन्या पूछते ये बड़ा अच्छा है। तो बड़े बूढ़े परीक्षा करते थे, वे करते थे जो बातें ऐसी मैंने सुनी है। शेर जी श्री जयदयाल जी जहाँ सगाई होती उस बच्ची को पूछते, भाई बता तेरी ताई और तेरी माँ है उनके प्रेम कैसा है, तेरी माँ के चाची के प्रेम कैसा है, आपस में क्या बातें होती है, और तेरे को नीपना आता है कि नहीं, तेरे को कातना आता है कि नहीं, तेरे को गूंथना आता है कि नहीं, ऐसी बातें पूछ रहे, रसोई बनानी आती है, पक्की रसोई कैसे बनाई जाए, कच्ची रसोई कैसे बनी जाए, भाई तेरे को आता है, ऐसे मन दे रही हो, वो सब ऐसी बातें पूछ दे। अब उन पूछने से क्या कि भाई देरानी जैसा आपस में प्राम प्रेम रखते है, वो लड़की कह देती है जैसा, वो क्या समझे कह देती हो। तो जहाँ आपस में खटपट होती है उस घर की लोग लड़की लड़की लेते नहीं, किरण जिठाई लड़ती है, नंद भुजाई लड़ती है, सासू बहू लड़ती है, तो उस घर की चिड़िया लड़ने से लोग कहते हैं ये घर की चिड़गाड़ी हमारे आ गया तो आग लगा देगी। आपस में प्रेम रखते हैं तो उस घर की कन्या लेते हैं, भाई अच्छा घराना है, आपस में प्रेम है तो इस घर की लड़की लो, हमारे भी घर में प्रेम रहे। ये गृहस्थ है ना, गृहस्थ के बीच में स्त्री की मुख्यता है। आप गहना खरीदने को जाते हो, नथ खरीदने को जाते हो, लहंगा खरीदने को जाते हो, कहते आज का लहंगा पहन दो, नहीं नहीं घर में चाहिए, घर में ये घर है, स्त्री का है। हमारे साधुओं के बहुत बढ़िया बढ़िया मकान है, साधुओं के देखो आप, बम्बई आदि में साधुओं के, दूसरे दूसरे शहरों में भी आपसे मकान कम बढ़िया नहीं मिला, ज्यादा मिलेगा, बहुत सुंदर। पर तो घर कोई नहीं कहता, साधु मकान है, राम द्वार है, ठाकुर द्वार है, मठ ये है, मठ है, ये नाम होता है, घर नहीं कहता कोई, घर घर क्यों नहीं कहता, मकान में कोई कमी थोड़ी है, पर गृह लक्ष्मी नहीं है इस बार तो घर नहीं कहलाता ना, गृह लक्ष्मी होती है वो घर कहलाता है। तो आप घर है, चाहे आप छप्पर में बैठे वृक्ष नीचे ही, पर आपका घर है। अगर पत्नी है तो, अरे पत्नी नहीं है तो घर नहीं है, बाबा जी है बैठे ना। गृह गृह मित्याहू गृहिणी गृह उच्चते, घर का नाम घर नहीं है, शास्त्र में कहा गृहिणी गृह उच्चते, घर कहलाती है स्त्री। आपकी बहू आती है, बहुरानी आई है, बहुरानी उसका आदर होता है कि हमारे यहाँ बहुरानी आई है, तो उसका आदर होता है, प्रेम होता है। तो ऐसा आपस में प्रेम आप रखो तो आपका घर कितना पवित्र हो जाए, घर पे ही नहीं आपका अन्न पवित्र हो जाए, आपके घर का जल पवित्र हो जाए। साधु भी शुद्ध घर का अन्न देते हैं तो कहते हैं इस घर की भिक्षा लो, जिसमें पवित्र है भिक्षा, जैसे हम पवित्र हो जाए, ऐसी भावना होती है। इस बात ये कब होता है, जब आप में प्रेम होता है। पति पत्नी में राहुल प्रेम तो कहाँ प्रेम करोगे, उसका कारण क्या है कि वे अपनी परीक्षा कर देते हैं। तो छोरा छोरी की बुद्धि तेज नहीं होती, पढ़ जाए BA MA LLB हो जाए, शास्त्री और आचार्य हो जाए, तो बुद्धि जो बूढ़ों की होती वैसे नहीं होती। आप ध्यान दें, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है परंतु उम्र इतनी बताई है, कई तरह की परिस्थितियों के सामने वे गुजरे हैं। हम मारवाड़ की ऊनी ठाड़ी कई तरह देखी है उन्होंने, तो वो देखिए तो उनका जो अध्ययन है वो अध्ययन पढ़ाई में नहीं है, अक्षरों के पढ़ने से वो ज्ञान नहीं होता। जिनमें उम्र ज्यादा हुई है वहां कई तरह परिस्थितियां देखी, सामने सुख आया है, दुख आया है, दुखता ही प्रतिकूलता ही है, हर आदमी वेश अधिक तेजी घटना बीती है। तो पुस्तक पढ़ने से इतनी पढ़ाई नहीं होती है, जितने जीने से कई परिस्थितियां देखने से एक पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है। तो इतने अध्याय में गुजरे है, जिस वास्ते वृद्ध पुरुष बात है, नशा सभा यत्र संति वृद्धा, नीति में आता है महाभारत में कि नशा सभा, वो सभा सभा नहीं कि जिस सभा में बूढ़े ना हो, अरे स्वर्ग रोड़ है, कोई स्वर्ग बैठ बात करते हैं, तो सभा नहीं, सभा वो कहलाती है जिसमें वृद्ध पुरुष हो, बूढ़े पुरुष हो। सभा में वृद्ध पुरुषों से सभा जमी हुई रहती है, छोटा छोटा आपस में छोड़ा रोड़ा होगा। और वृद्ध कौन है, वृद्धास्ते ये न बदंती धर्म, जो धर्म का आचरण नहीं करते वो बूढ़े बूढ़े नहीं है, सफेद बाल तो भेड़ के ही होते हैं, उसमें क्या हो गया, धर्म का अनुष्ठान होता है तो वो बूढ़े होते हैं। और उसमें बच्चे वृद्ध धर्म कौन हुआ, सत्य युग, तो सत्य जिसमें असत्य न हो वो धर्म होता है। और बूढ़े होते हैं, कोई धन वृद्ध होते हैं, धन ज्यादा उसे धन बूढ़े धनी आदमी का आदर होता है, कोई अवस्था में वृद्ध होते हैं बड़ी अवस्था में आदर होता है, कोई विद्या वृद्ध होते हैं विद्या उसमें ज्यादा पढ़े हो तो विद्या वृद्ध है, कोई बल वृद्ध है बल है जिसमें बल में बड़ा है। सर्वे थे ज्ञान वृद्धि से किंकरा शिष्य किंकरा, ज्ञान वृद्ध होता है, भक्ति वृद्ध होता है, उनके सामने बूढ़ा कोई नहीं है। महाराज परीक्षित को जब साप हो गया कि 7 दिनों में मर जाओगे, तो परीक्षित वहां से घर से गए गंगा जी के किनारे, मुजफ्फरपुर नगर उसके पास में गंगा जी वहाँ उसुक्ताल है, तो वहां गए फिर कथा सुनी, तो वहां गए तो परीक्षित के सामने दूसरे आए ऋषि मुनि सब आए, क्यों परीक्षित राजऋषि था, ये कोरा राजा ही नहीं था, बड़ा धर्मात्मा, पांडवों का खास संतान, तो सब शांत मिलने को आए, मिलने का विचार करने लगे भाई क्या करना चाहिए, उसे प्रश्न रखा कि महाराज मरने वाला उसको क्या करना चाहिए, जब उम्र तो थोड़ी रह गई 7 दिन में मर जाएगा, तो मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो यज्ञ दान तप आदि की बात करने लगे, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे में बैठे बड़े बूढ़े और सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था थी और ऐसे अवधूत वेश था, मृता स्त्री वाली अवधूत वेश, स्त्रियां और छोरे पागल है पागल ही होकर ताली बजावे, कोई धूल फेंके कोई पत्थर फेंके कोई ताली बजावे कोई तंग करे, और वे बस ज्ञान महादि चंद्रमा एक ज्ञान रूपी समुद्र के चंद्रमा थे, और वो देखते चंद्रमा ज्ञान उठता है एकदम जोर से समुद्र बढ़ता है, इस तरह से वो आते धीरे धीरे बढ़ करते हुए वो आए वहां पर। महाराज बड़े बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले खड़े हुए, तो राजा के असर पड़ा, ये राजा लोग होते हैं ना, इनके बैठक होती है किसको आसन दिया जाए किसको कैसी कुर्सी दी जाए, इनका मान मान विशेष होता है, साधो भी होता है, आप लोगों में कम होती है ये बात, राजाओं में ज्यादा होती है। तो परीक्षित पर असर पड़ा कि क्या बात है भाई, बड़े बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले एक छोकरा है उठ गए और उत्थान देते है, और परीक्षित तेरा भाग खुल गया, तेरे को दोनों निहाल हो गया, सुखदेव जी बड़ा आ गए, बड़ा ठीक हुआ, उस आश बैठाया और भागवत सुनी। तो राजा ने प्रश्न किया तो क्या बात है आप बड़े बूढ़े हो, तो भाई बूढ़े हैं परंतु ये ज्ञान वृद्ध है, विरक्त है, त्यागी है, तत्व भी है, प्रेमी है भगवान का, या भगवान के साथ प्रेम है, हमारे यह अवस्था से बूढ़े नहीं होते, सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से, जो ज्ञान वृद्ध है उसके सामने सब छोटे हो जाते, धन बहुत हुआ विद्या बहुत हुई कुल आपको बड़ा हुआ जाति बड़ी हुई वर्ण बड़ा हुआ, तो ये सब बड़े है परंतु ज्ञान वृद्ध है, त्याग और वैराग्य है, उसकी महिमा चाहते है। यम प्रभ्यजंत मनुपेत मपेत कृत्यम वही पायनो विरह का तर आज भाव जन्मते ही महाराज सुखदेव चल दिए, क्योंकि वह वहाँ बाहर के माया आ जाएगी तो गर्भ में ही रहे बाहर आए नहीं, बड़े हो गए, शरीर तो छोटा है उनका पर वो है बड़े, तो जन्मते ही चल दिए, चल दिए तो वह गुजरात में हम देखा ओरा नदी है ओरा, तो वे जन्मते ही चल दिए, तो वो जल थी वह उलझी हुई, वो जल लटकती गई हुई, वो रास्ता बना हुआ है, अगर नदी जाती है तो वो नदी का नाम ओरा है, ओरा ओरा नदी हो, ओर क्या कहे आदमी कह लिया कहीं कहीं ओर है, किस ओर का आदमी है ये, तो ओर नाम किसका है, वो जो आंवड़ होती है ना जरूर उसका नाम ओर है, तो उसके जमाना वंश परंपरा में आ घरानी ओर कैसी है, मनुष्य स्वभाव परंपरा कैसा है, तो ओर नदी वो ओर का ओरा हुई ओरा कर दी है, तो इस तरह से चले गए, अब इस तरह से जगह चले गए, पीछे महाराज ब्यास जी कहते पुत्र पुत्र पुत्र आवाज दे रहे हैं, तो वो नहीं बोलते चले जाते हैं। अगाड़ी नदी पर स्नान कर रही थी स्त्रिया, वो स्नान करती थी वैसे ही सुखदेव जी को देखा तो वही स्नान करती रही, और ब्यास जी आज देखा छठ कपड़े पहन लिए, तो ब्यास जी ने कहा देखो मेरी कन्या के समान हो आप, तो मेरी बेटी जैसी हो, तो मेरे को देखकर तुमने लज्जा की, लड़का तो मेरा बड़ा वो जवान होता है, वैसे लड़के को देख तुमने नहीं किया शरीर भी नहीं की तुमने, तुम ये कहती महाराज सुखदेव जी के तो चाहे वृक्ष है चाहे स्त्री है चाहे पशु है कुछ फर्क है नहीं, परवाह ही नहीं है, और हम आप नहीं करेंगे तो क्या छोरियां कितनी है बेहूदी है जो शर्म ही नहीं करती, तो आपके महाराज ये ज्ञान है, ज्ञानी महात्मा पढ़े में तो आप में फर्क नहीं है, पर उसकी वैराग्य और त्याग है किसी तो दृष्टि नहीं जाती, स्त्री खड़ी है पशु खड़ा है वृक्ष खड़ा है पर वही नहीं है, तो उसे क्या क्या शर्म करे, उनसे पशु पक्षियों से कोई शर्म करते वृक्षों से कोई शर्म करते, यार आप वृद्ध हो तो आप आप कम नहीं है, पर इतना होते भी आप कहते मैं बूढ़ा हूँ, ये छोरियों कैसी है निर्मित, तो राज आपके आदर के लिए वो करते, और तुम्हारे पिता माता ही हो आप, इसमें संदेह थोड़ा ही है। तो इतना दीर्घ थे जिसमें उपरति है जो परवा ही नहीं है, तो बूढ़ा कौन हुआ? बूढ़ा हुआ ज्ञान वृद्ध, जो विशेष जानते हैं वो सबसे बूढ़ा होता है, बड़ा होता है। तो सभा सभा सभा नहीं है जिसमें वृद्ध पुरुष न हो, इसे शहर याद में आया। उस शहर के पास में भी हरिहर बाबा थे और दूसरे सज्जन थे, एक सभा थी, उसमें शेर जी ने सुना भी संतों की सभा है, तो श्री जयराज जी गए। उसमें गए तो बड़े प्रफुल्लित हुए कि खड़े हो गए, सबने आदर किया। फिर गए महाराज कुछ बोलो, तो वो कहने लगा मैं तो एक वेश बालक हूँ, आप ब्राह्मण है, पंडित है, श्रेष्ठ है, संत है, मैं तो एक ब्राह्मण बालक हूँ, इस वास्ते आप क्या ऐसा करते हैं? तो हरिहर बाबा बोले कि आप बालक वेश बालक है कैसे ही है, पर आपके आते ही सभा में रंग बदल गया, रंग सभा और थे हो गई। तो ऐसे संत महापुरुष आते हैं एकदम जब उस उड़ती हुई चीज और एकदम जम जाए, ऐसे उनके जाते ही सभा पर असर पड़ जाता है। आप कहते मैं वेश बदलू, पर आपके आते ही सभा में फर्क पड़ गया। तो सभा में बूढ़े होने से सभा सभा होती है, जो बुद्ध नहीं तो काहे की सभा है। तो वृद्ध होते उनका आदर करो। इस तरह से भाइयों ये नवयुवक है, ये परवाह नहीं करते माँ बाप की, उनमें पढ़ाई का अभिमान हो जाता है, हम पढ़े हुए हैं, अब माँ पढ़ी नहीं हुआ, पिता ऐसे पढ़े हुए नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा हुआ हूँ। अरे पढ़ा हुआ है तो बातें सीख ली, परंतु तुम असली ज्ञानी हो जब इतने बूढ़े हो जाओगे तब कई तरह की बातें देख दे, कई परिस्थितियों में गुजरने से आदमी को बहुत विशेष ज्ञान होता है। तो युवकों को चाहिए कभी अभिमान न करें। मैं तो विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत जानकार हूँ, जहाँ जानकार का अभिमान हुआ कि वहाँ मूर्खता ने अड्डा जमाया, मूर्खता आ जाती है। अधिकारी ऋषा कौन है जो अभिमान करता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, ऊंचा अच्छा हूँ, तो वो नीचा होता है। पास भाग ताते जानते हूँ कि जब अभिमान आता है तो सब नीचा हो गया, वो अभिमान में बड़ा हूँ ये छोटे है। अरे बड़े वो है जो दूसरों को बड़ा समझता है, दूसरों का आदर करता है, दूसरों को महत्ता देता है, तो वो बड़ा है। बड़ा मुझे बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे मैं लाख हमारा मोल, थोड़े कदम मेरा बोल गए। तो बड़े अभिमान नहीं करते, सरल होते हैं, सज्जन हो गए हैं। संत महात्मा की आप देखो कहीं ऐसी बात नहीं। भक्त माल में एक कथा आती है ऐसी मैंने सुनी है, जो संतों का भोजन था वहाँ पर गोस्वामी जी महाराज बैठे, पहुंचे तो वो जूता में करी वही जान जूता पड़ा हुआ है और अपने पत्थर ले रहे वही भोजन करे, और सब पुरुष भेज लिए। पूछो रे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, तो उनके ये वहम नहीं है कि मेरे को छोटा मान लेगा, क्यों वास्तव में बड़े होते हैं उनको वहम नहीं होता, वहम होता है कि मेरे को छोटा न मान ले। इसका अर्थ है कि छोटे तो हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तब उनको भय लगता है कि कुछ छोटा न मान ले। मन वास्तव में बड़ा होता है वो उसके अभिमान नहीं होता। भरतरी हरि ने कहा है कि किंचित यो हम विपयो मदांध समभवम तदा सर्वज्ञो स्मृत्य भवलोलिप्तम मम मना, यदा किंचित किंचित दुर्जन सकाशात अवगतम तदा मूर्खो स्मृति ज्वर एव मदो मेभ्यपगत। यदा किंचित थोड़ा मैं जानने लगा, पढ़ाई लगा, तो मेरे माया तो मैं बड़ा जानकार हूँ, ये इतने जानकार नहीं, मैं बड़ा समझदार हूँ, मेरे को कितनी विद्या याद है। कैसे हो गया कि जैसे हाथी मत वाला हो गए, सर्व क्यों उसमें थी अवलिप्तम मम माना, मत वाले हाथी में तो ये अभिमान आ गए मेरे को बहुत जानकार हूँ। उसके बाद जो अच्छे संतों का विद्वानों का संग हुआ, और संग करते करते हमारे में अकल आई, अरे मैं तो महान मूर्ख हूँ, अरे अभिमान आ गया, ज्वर मधुबे जैसे बुखार उतरे ऐसे वो अभिमान उतर गया, अभिमान रूपी बुखार चढ़ा हुआ था, अब बुखार उतर गया। संपूर्ण कुंभोन करोति शब्दम अर्थो घटो घोष, घड़ा होता है पूरा भरा हुआ, वजन दर्द ज्यादा होता है, परंतु ले जाने वालों को कुछ तकलीफ नहीं देता। यार आधा घड़ा है उसको लेकर चलो, आपको हिला मारेगा, तंग करेगा, वजन तो उतना है नहीं, यार पानी उसे बाहर आता है, एकदम बाहर मानो पानी बहुत है इसमें बाहर निकलता है, तो समझ पानी कम है। इस बात से भरिया सो झिलके नहीं, झिलके सो आधा, मिनकरी आई पार का बोलिया लदा, पता लग जाएगा ऐसा है भीतरी में बोल के पता लग जाए शब्दों से आदमी को पता लग जाता है। तो भाई अभिमान है वो सबसे नीचा है, सोरापानम ये अभिमान है, मदिरा पीड़ा मतवल हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, ऐसे अभिमानी बेहोश होते हैं। तो युवकों को चाहिए अभिमान कभी न करे, पढ़ाई लेकर न करे, रूप को लेकर न करे, जवानी के बल को लेकर के न करे, ये चीजें आती है तो इससे अभिमान आता है, पढ़ जाता है ज्यादा तो पढ़ाई का अभिमान होता है, अच्छे कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण खाने का अभिमान होता है, साधु त्यागी हो गए तो त्याग का अभिमान आता है, धन होता धन का अभिमान। ये चीजें अच्छी है पर अभिमान बुरा है, त्याग अच्छा है, धन अच्छा है, वैराग्य अच्छा है, ब्राह्मण होना बड़ा अच्छा है, साधु होना अच्छा है, परंतु इसका अभिमान ये बहुत बुरा है, उसको नीचे बना देता है एकदम ही, अच्छे इज्जत उसकी नष्ट हो जाती है। इस बात से कभी अभिमान मत करो। स्त्रियों में भी अभिमान होता कुल का, एक राजघराने की बात है, मैंने वहां सुना है, मैं गया भी देखा नहीं, सुना है मैंने, उसमें क्या थी कि सास है वो तो छोटे राजा की लड़की थी और बहू आई उनसे ज्यादा बड़े ठिकाने की, तो वो कहती है कि मेरे ये तो छोटे कुल की है और मैं बड़े कुल की हूँ, नमस्कार करो इसका, अरे तेरी तो सास है ये, तुम्हारे सुहाग की ये जननी है, तेरा सौभाग्य है, वो क्या है इस बूढ़ी माँ के माँ रूपी वृक्ष का फल है जो तू सौभाग्य मानती है, मैं सुभागन हूँ मेरा सौभाग्य है, तो ये माँ है जननी है उनका पालन करने वाली है, तू क्या सोचती है, पर बड़े कुल की होने से अभिमान करती है। ऐसे साधु पुण्यकार ब्राह्मण घर का अभिमान हो तो अब दूसरा का आदर नहीं करता हो, तो घर में ऐसे आदर न करने से कठपटी होती है, तो आप कभी अपने को बढ़ा न सोचो, हमारे से बड़े भाई अवस्था में बड़े, किसी तरह से बड़ा हो, अवस्था में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, वर्ण में बड़ा हो, आश्रम में बड़ा हो, विद्या में बड़ा हो, किसी न किसी तरह अपने से बड़ा मान लेना चाहिए, अगर आप प्रेम रखते हो तो, अगर प्रेम चाहते हो आपस में तो उसका आदर करो, अपने से बड़ा समझ आदर करो। ये विद्या से बड़ा होता ये नहीं है, एक जगह बात है सत्संग हो रहा था तो कोई ऐसा पढ़ सके, मैंने कहा ये 5-7 वर्ष का बालक था, मैंने कहा ये बालक मेरे से ज्यादा जानता है, मैं जानता हूँ आप कहते स्वामी जी जानते हैं, मेरे से ये ज्यादा जानता है, तो मैंने आश्चर्य किया मैं आपसे ज्यादा कैसे जानता है, मुझे ज्यादा जानता है, अभी मैं कहूँ आप पूछो मेरे से कि इस छोरे की माँ कौन सी है तो मैं बता नहीं सकूंगा, ये बता देगा तो ज्यादा जानना हुआ था नहीं, इस छोरे की माँ कौन सी है सब बेटी मेरे को पता नहीं, अरे वो बता देगी मेरी माँ, किसी विषय में ज्यादा जानकार है कि नहीं, एक विषय में एक जानकार हुआ, दूसरे में दूसरे जानकार, तीसरे और विषय में जानकार हुआ, अनजान कैसे हो गया वो, आप टोटल मिला करके देखो किसी विषय में मैं जानता हूँ, किसी विषय में आप विशेष जानते हैं, आप मेरे को तो बड़े जानकार है, अभी व्यापार में आकर मेरे दुकान पर बैठा दे तो क्या मैं वैसा कर लूंगा जैसा आप कर लो, कहीं पहचान लो ग्राहक को, आप बातों में पहचान लेते, चुटकियों में पहचान लेते, ऐसा आदमी ऐसा ऐसा है, तो इस विषय में आप जानकार ज्यादा हुए, किसी विषय में मैं जान, किसी विषय में छोटा कौन हुआ बताओ, जूती बनाने वाला जूती बना सकता है क्या मैं बना सकता हूँ, इसमें वो जब हुआ कि नहीं, किसी विषय में हो कोई विषय में वो बड़ा, कोई विषय में वो बड़ा, तो अपने बड़ा कर अभिमान करने की जगह नहीं है उसमें, बड़ा है भाई ये जानकार है मैं जानकार कम, ऐसे देखो तो आपसे प्रेम होगा, अरे मैं जानकार जानता अभिमान होगा, अभिमान होगा तो पतन होगा, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच, नारद भक्ति सूत्र में गया है कि भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगा, संसति मूल शूल प्रदनाना सकल दोषोकदायक अभिमान, नारद जी जैसा भगत भगवान के जो भूमि तैयार कर दे अवतार की, फिर भगवान अवतार ले ऐसे नारद जी के मन हो गया जीते वो काम अहमति अधिकाई मन विचार अगर मैं काम को जीत गया अभिमान आया तो क्या दशा हुई बड़ी बुरी दुर्दशा हुई। भगवान संसी मूल देगा अभिमान तो भगवान कहते हैं भाई ताते करे ये अभिमान निकृष्ट होने से भगवान दूर करते हैं तो उस काम जीत गया अभिमान हुआ आगे महाराज विश्व में वो देखा तो वहां मोहित हो गए तो क्यों मोहित अभिमान के कारण से भगवान के पास गए थे वही शंकर के पास गए थे अपने मैं काम को जीत गया। शंकर भगवान ने कहा देखो ये बात मेरे से तो कही है पर भगवान से मत कहना ये बात। उन्होंने समझा कि भगवान के न कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया और मैं भी काम को जीत गया तो ये देखेंगे कि इसकी मैं मर्यादा न हो जाए ये भाव है। शंकर की तो दिया कृपा उल्टा से पड़ता अभिमानी की उल्टा से पड़ता है उनको समझाओ तो समझ नहीं आती बात वो देखती मेरा तिरस्कार करते अपमान करते है तो गए वो विष्णु भगवान के यहाँ भगवान आओ दादाजी बहुत दिनों से दया करी बड़ी कृपा करी कैसे बता कैसा आना हो गया कैसे आ गया महाराज बातें बातें में मैं ऐसे काम पर जीत गया। हाँ महाराज आपका क्या कहना है तुमने सुवर्ण दे मिटी ये मार मद काम काम क्रोध आदि आपके याद करने से मिट जाए आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में देखे वो अच्छे बात हो भगवान थोड़ी भूख और भर दी भाई भूल गए मन में कहा मैं तो बड़ा हो ही गया फिर भूमि महाराज फिर वो गए तो विश्व को निकन्या दिखाई राजा ने कहा महाराज देखो निकन्या का हाथ देखो तो देखा तो देख करके आ गया ऐसा है अब उस हाथ में लिखा गया इसका जो पति होगा वो त्रिलोकीनाथ होगा सबसे श्रेष्ठ होगा युद्ध में हारेगा नहीं किसी विद्या में हारेगा नहीं किसी बात में कम नहीं ऐसा होगा जैसे ही इसका पति होने से ऐसा हो जाता है सबसे श्रेष्ठ हो जाता है तो मन में आगे हा विधि मिले कौन विधि वाला ये हमें क्या होता है अच्छी बात है अब हम मोहित हो गए अब विचार जी क्या करे तो भक्ति होती है ना हमारा विचित्र है भगवान को याद किया नारद जी ने भी अब बात आई बात ब्याह करने के मन में किया भगवान को याद भगवान भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी खुश रहा मेरा काम बढ़ जाएगा कहते महाराज जय विधि हो नाथ ही तुम हो रहा करो सुपैग दास में थोड़ा आपका दास हूँ मेरा हित हो से कीजिए तो भगवान कहे जय विधि हो परम हित नारद सुनो तुम्हार सो मैं करवन आन कसु बचन मिश्रा हमार आपके तो हित हो मैं तो परम हित वो करूंगा मैं जैसे रोगी कुपित मांगता है पर वैद्य नहीं देता है ऐसे आपका हित करूंगा नारद जी समझ नहीं सके अब सीधी शादी भाई कुपुत्र देव व्याकुल रोगी वैद्य देव सुनो मुनि जोगी ओ मुनि ओ जोगी महाराज सुन लो कुपुत्र नहीं देता है वो अर्थ क्या हुआ ब्याह नहीं होने दूंगा वो कामना भीतर होती है आदमी नहीं समझता नारद जी जैसे कितने व्यक्ति महाराज अरे नारद जी के पास है वो नारद जी की बात रद्द नहीं होती है देवता सुनते हैं महात्मा सुनते हैं राक्षस सुनते हैं असुर भी देवता असुर राक्षस भी नारद जी से सवाल लेते हैं कि विष्णु कैसे मरे वो सलाह नारद जी सुनते संत पर सब विश्वास करते संत होता है उस पर विश्वास करते सभी कैसे नारद जी पर विश्वास करते अब नारद जी के जो मुंह आगे तो कितना सबके शिक्षक होते भी नहीं सुनते हैं अब काम कर जीने का अभिमान था तो ये अभिमानम सुरापानम ये मदिरा है इसको पी जाने के बाद बेहोश हो जाता है आदमी वासो यथा मरियम मरिया मदान को पता नहीं कि मेरे कमरा है कि नहीं पहन रहे ना हो जाता है पहले नहीं है इस तरह से अभिमान आने से आदमी खराब हो जाता है। तो आप लोगों से ये कहना है कि आप घरों में रहो अभिमान मत करो बहनों से ये कहना आप अभिमान मत करो कैसे कुल की हूँ कैसे मैं चतुर हूँ कैसे समझदार हूँ अभिमान मत करो अपने विद्या सिद्ध करो जहाँ अभिमान किया कि विद्या रुक जाएगी आपकी विद्या फिर रुक जाएगी ऊंची नहीं बढ़ेगी क्यों आप जानकार बढ़ गए अब जानकारी जरूरत क्या रही तो जानकारी का अभिमान होता है थोड़ी विद्या होने से जो जो विद्या होकर की पूर्णता होती है बड़ा सारा नम्र हो जाता है अभिमान रहता ही उन्हें अभिमान रहते ही तो श्रेष्ठता वो जिसमें अभिमान न हो तो इसलिए घरों में आपस में प्रेम रखो एक एक स्नेह रखो, एक एक आदर करो। आपका आदर भी आप आदर करोगे उनसे होगा, निरादर करोगे तो आपका निरादर होगा। होश में आना चाहिए आपको। आप हमारा ठीक चाहते हो तो और उसे अच्छा रखो बर्ताव, और उनके साथ में स्नेह करो, प्रेम करो, उनका आदर करो तो आपका भी आदर हो जाए। तो इस वास्ते गृहस्थ में रहते हुए आपस में बड़ा स्नेह का एकता का बर्ताव करो, जिससे आपका गृहस्थ अच्छा हो जाए। अरे गृहस्थ अच्छा हो जाएगा, सब अच्छे हो जाएंगे। फिर भी छोरा छोरी भी अच्छे होने से समाज अच्छा हो जाएगा। ये छोरा छोरी सुधर जाने से समाज सुधरेगा। समाज में तो वही आएंगे, हम लोग तो खत्म हो जाएंगे तो लारे समाज में तो वही होंगे। अगर उनके अपार लक्षण अच्छे नहीं है तो फिर कैसे अच्छे होंगे। जो बहू अच्छी होती है वही सासू अच्छी होती है, जो विद्यार्थी अच्छा होता है वो पंडित अच्छा होता है, जो व्यवहार में सब में ठीक सबका आदर करता है वही अच्छा होता है। बालकपन से अच्छा होने से ही वो अच्छा होता है। पीछे सीख क्या दोगे, बालक में पीछे गिर गए। तो आजकल विद्यार्थी बड़े उद्दंड हो रहे हैं, उश्रृंखल हो रहे हैं, यूनियन बना करके मास्टर की परवाह नहीं करते। अरे अध्यापक तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, तो पहले तो अध्यापक थे वो लड़का ठीक नहीं तो लड़के को निकाल देते हैं, आज विद्यार्थी मिलकर के मास्टर को निकाल देते हैं। क्या चीज है, महान पतन हो रहा है। अरे भाई अपने कहावत है दिए तले अंधेरा होता है, अपन आज दिए तले अंधेरा होता है, ऊपर अंधेरा होता है, लट होता है उनका जो नीचे तो प्रकाश ऊपर है नहीं, प्रकाश ही नहीं है। पहले वो नीचे अंधेरा होता है, ऊपर अंधेरा, उसे प्रकाश होगा। परलोक क्या है, धन क्या है, परिणाम क्या है, इन बातों का सोचते थे, प्रकाश होता था। अब ऊंधा ऊंधा प्रकाश से खाओ पियो मौज करो, पाप करो, अन्याय करो, चाहे गर्भपात करो, चाहे नसबंदी करो, कुछ करो, ठीक हो जाएगा। अकल दस चढ़ गई महाराज, अब कहा बुरी सी बात है, कह दिया अकल में कुत्ता मूत गया। बात है अभिमान से ऐसी बात है, मतलब वो समझ नहीं सकते। हम ठीक करते हैं, तुम क्या ठीक करते हो, ऐसे अपने में अभिमान होता है। वो अभिमान होता है वो पतन का खास लक्षण होता है। तो आप लोगों से कहना है कभी भी अभिमान मत करो। एक लड़की थी, उसे मैंने कहा भाई तुम पति को नमस्कार क्यों, मैंने कहा नमस्कार क्यों पति, हमको छोटी है क्या, हम नमस्कार करेंगे। ये आज की शिक्षा है, कैसे छोटी थोड़ी है। अब उनमें प्रेम कैसे होगा, लड़की से मैं बड़ी हूँ, पति से मैं बड़ा हूँ, तो दोनों पत्थर होते हैं तो चिंगारियां उठती है। रूई से तो चिंगारी उठ गई, नरम नरम नहीं होता, एक रूई हो जाए तो चिंगारी उठ जाती। अब दोनों पत्थर पर चिंगारी उठे और क्या है, वो अभिमान अपना करता है, वो अभिमान करता है, तो आप सुन आग उठती है। ऐसे इतना मत रहो, सरल हो, सरलता से काम करो, सरल सुहावन मन कुटिलाई, तथा लाभ संतोष सदाई। संतों के लक्षण कहते हैं सरल स्वभाव, सीधा सरल है ऋषि बात कह दी, मन बड़ा सीधा, कितना आनंद होता है, कितनी शांति होती है। आज सीधे को मूर्ख कहते हैं, सीधा हो जाना कपट करे जालसाजी बेईमानी, वो तो चतुर होशियार आदमी, अरे सीधा सर है बड़ा है, समझता नहीं देख करे सब बड़ा बड़ा बड़ा है। अब जरूर कपट करे वो तेज होता है, तो समझता आदमी क्या दशा होगी बताओ, जो बिगड़ रही है जगह जगह बिगड़ रही है अभिमान के कारण से ही। अब छोटों को दे दिया आदर ज्यादा, तो जो छोटों का आदर ज्यादा दे बिगड़ जाता है। फिर संसार में महान आनंद होता है, आज हो रहा है वो बिचार करके दादो सहायता वोट अपने लेना है, बड़ा बड़ा दो इनका उद्धार करते हैं। हरिजनों को कोई दे दे तो पीछा मत देना, तुम्हारी लख देना मुश्किल ये होगी, उद्धार नहीं देता उनको कोई, सहायता करिए या सहायता करिए नुकसान किया है। ऐसी कई बातें हैं जिसमें दुनिया का बड़ा आहित हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। किसको मान देना किसको नहीं है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांच पतिक्रम, अपूजेगा तो पूजन करते हैं, पूजने का निरादर करते हैं। तीन तत्र तीन बात होगी, अकाल होगा, मृत्यु होगी, महामारी आवेगी, भय पैदा होगा, चोर ज्यादा होंगे, जहाँ ये व्यतिक्रम होता है। अपूजेगा तो पूजन होता है, जो पूजने लायक उनका आदर होता है, और पूज्य पुरुष उनका निरादर होता है, वहाँ शांति नहीं होगी, अशांति होगी। तो बड़े पुरुषों का आदर करो, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, इन विषयों को आदर से देखो। और सासुर को चाहिए बहू को आदर करो, सास का आदर करो, क्योंकि ये अंतरी बड़ी बढ़ने वाली है। तो तुम आज मेरा निरादर करो तो कई दिन बहू सासू का, तो कई दिन बहू का ही हो जाएगा महाराज, एक दिन वो भी हो जाएगा, तो फिर आपको दुख पाना पड़ेगा। अरे पहले से आदर करो, प्यार करो, कितनी बात है। दशरथ जी महाराज ब्याह करके अयोध्या में पहुंचे और रणवास वहां विराजमान थे, तो बात कहते हैं कि देखो ऐसे जन किया महाराज, वहां लिखा गोस्वामी ने भाट जी में बरनी जनगरी महिमा करते जैसे भाट करे जो। अब वो महिमा सुने चारू छोरी वहां पर सीता जी, मांडवी जी, श्रुति कीर्ति, द्रुमला, वे भी तो छोटी छोटी बच्चियां थी, वे सुनती है तो कितना पन में हर्ष होता, प्रसन्नता होती है। अपने माँ बाप की महिमा किसी को बुरी लगती है? अब वो अच्छी लगेगी तो उनका दशरथ जी के प्रति कुछ लग प्रति कितना अच्छा भाव होगा। अरे उस सामने क्या है, देखो इन्हें बाप ने कुछ नहीं दिया, इन्हें कुछ नहीं किया, ये माया है ना, बहू आती है और बहू संभाल जाती है, कमती तो कहती देखो इतना सा भेजा है, ऐसी बहू ऐसी ऐसी माँ है, कंजूस है, कृपण है, उन्हें ऐसा भेजा है, हमारा इतना बड़ा परिवार किसी सुधा है इतना, उनको छोटा सा कैसे मानते सबको ही, ऐसे कहती है। वो सुनती है बहू अपनी माँ की निंदा सुनने से मन में, अब बोलती नहीं अभी कुछ भी, पर बीज पड़ गया ना भीतर में पैर का, अब बड़ी होगी तब क्या दशा होगी, वो सासू का आदर करेगी तो क्या करे, हम थोड़ा ही भेजा बात सच्ची है। अरे सच्ची है तो वैसी मिठाई अपने जा अपने घर से बढ़ाओ, बहुत ज्यादा बढ़ा वो मिलाकर और गांव में बांटो कि हमारे बेटे के साथ से आप संभाल आइए, सब में बांटे अच्छी तरह से। तो महाराज आप बात कहते हो, आपको खर्चा को हम खर्चा लगता है 150 रुपया लग जाता है, अरे 150 रुपया में एक आदमी खरीदीजिए सस्ता ही है, महंगा थोड़ा ही है, आप साहब बढ़िया बुद्धि ने समझो, ऐसा करने से बहू पर असर पड़ता है कि मेरी माँ की महिमा के लिए सासू ने 150 रुपया लगा कर मिठाई बनाई, गहरा असर पड़ेगा तो बहू आपकी हो जाएगी। 150 में एक आदमी खरीदा कोई महंगा हो, करती निंदा करती है, ऐसा करती है, ऐसा भेज ऐसा भेज, तो निंदा करती थी बुरी ही लगती है। तो इस वास्ते आपस में प्रेम कैसे हो, आदर करो, प्रशंसा करो। बहू बनाती नहीं, रसोई बनाती नहीं है तो कहते थे बहू रसोई नहीं बनाती है, ऐसा नहीं करती है, उससे क्या नहीं बनाती है, नहीं बनाऊंगी, 15 दिन बना दिया एक दिन नहीं बनाएगी तो क्या करे। हमारे बहू को रसोई बनानी बहुत अच्छी आती है, बनाती है तो बहुत बढ़िया बनाती है, अब 15-20 दिन एक दिन बनाती है, अब 2-4 बार बनाने लग जाएगी। तो अपने घर का सुधार करना है कि बिगाड़ करना है, निंदा और तिरस्कार करने से आपस में प्रेम नहीं बढ़ता है, आपस में प्रेम आदर सत्कार करो, अच्छा गुण है उसमें गुण को प्रकट करो, अवगुण मत बोलो, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर कई हीरा के पत्थर है, पर्दे में हीरा भी है पत्थर भी है, इस बात से पर्दा मत खोलो। मीठा बोलन निम चलन पर ओवन ठकलेन पांचों चंगा नानक हरि भज हाथा देन, मीठा बोलन निम चल मीठा बोले नम्र होकर चले और भगवान का भजन करे, दान पुण्य करे, सबके आदर सत्कार करे। अमानी मान दो मान्य मलोक स्वामी त्रिलोक सब ही मान प्रद आप अमानी, अपना मान लोग मान देवी अमानी मान दो, भगवान स्वयं नाम है अमानी और मान दो, मान जो देते आप मान नहीं रखते तो उसका सबसे आदर होता है, वो छोटा बनता है तो लोग उसको बड़ा मानते हैं, और आप बड़ा मानते हैं उसको लोग छोटा मानने जाते हैं। नौकरी करने वाले लखपति करोड़ों नौकरी करने वाले आदमी मिलकर बात करते हैं, नौकर कहते हैं सेठ के धन तो हो गए भाग्य हो गया, अकल नहीं है सेठ, अकल नहीं, ये पंडित जी है तो अच्छे पंडित जी के तरह से बड़ा अकल नहीं है, अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलेगा नहीं, अकल तो मेरे में ही है, बस समझदार में ही हूँ, तो ये अभिमान मरा घटपुरी करता है। तो इस वास्ते अभिमान मत करो, गुण और भी संग्रह करो, गुण सीखते जाओ, सरलता सीखते जाओ, नम्रता होते जाओ, आम फले नीचे अंदर है नकश हो जाए, आम का फल होता है तो आम लट जाता है नीचे हो जाता है, अरे सबसे ऊंचा फल देती हूँ उसको फड़ाता तो और ऊंचा जाता है। तो इंद की तरह मत बोलो, आम की तरह बोलो, गुण आ जाए अपने श्रेष्ठ आ जाए तो नम्र बनो सरल बनो, अरे क्या उसे क्या दे रहे, निरस्ते पाद में देख एरडो भी ध्रुवाए थे अनुभवे अंडियो रूंग वही रूंग है और उसे दुष्भार सहस न गर्व नायाति वासुकी विष्णु को बिंदु मात्र उर्दी गंडगव वासुकी नाग के पास में इतना जहर है फूंक दे तो दुनिया को भस्म कर दे इतना जहर है वरना गर्व नहीं होता अरे विष्णु के थोड़ा सा जहर ये उठ नहीं पड़ता है मेरे जहर है जहर है तो छोटा है छोटा छोटे को बहम होता है तो आप अपने में बड़ा मानते हो तो भाइयों बहनों आप छोटे बन जाते हो अरे नम्रता सरलता घाल तराजू तोलिए नवाश भारी हो तराजू तोलो आप क्यों नम जाते हो भारी होता है आपने बात होती है मैं तो बात करती ऊंचा आ गया ऊंचा आ गया रीस कर ली ऊंचा आ गया नहीं तो ऊंचा भाई हल्का है ऊंचो पदर ऊंचो या सी वो हल्को ऊंचो या सी भाई एकदम निश्चित आए भाई हो जाए वो इस वास्ते बात बात में गुस्से आ जाए तो नीचे हो जाओ भाई तुम बड़े आप कब हो गए सहन हो योगी सब दृष्टि हो तो आपके आचरण का दूसरा पर असर पड़ेगा तो इस तरह से आप सब प्रेम का बर्ताव करो तो समय हो गया क्या करें।